начну. Kalbimi butçu olup asirge kayu girdabge somak şinicu. Kalbimi butçu olup asirge kayu girdabge somak şinicu. Yıllar uçur fakat